Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Temmuz Çarşamba. Yıl 2024, ay 7, gün 185, Hızır 59. 1445 Hicri, Zilhicce 27, 1440 Rumi, Haziran 20. Sam rüzgarlarının başlangıcı. Fırtına. Yağmur. Günün sözü, yetenek yükselmek içindir, alçalmak için değil. Jean-Jacques Rousseau. Günün şiiri. Yolcu yolun şarksa. Yolcu yolun şarksa, ansızın çöken her taşı mukaddes harabeyi sor. Orada son damla kanını döken yaralı yiğitler dövüş ediyor. Nazım Hikmet. Günün tarihi. 141 yıl önce bugün, 3 Temmuz 1883'te Çek asıllı Avusturyalı şair, roman ve öykü yazarı Franz Kafka Prag'da doğdu. 3 Haziran 1924'te 41 yaşında ölen Kafka'nın başlıca eserleri Değişim, Dava ve Şato'dur. Günün malumatı, Temmuz. Güya yıldızlara tapan bir zümre bu ayı Temmuz'a adında bir bilgine armağan etmiş ama onu yitirdikten sonra büyük bir üzüntüye düşmüşler. Her Temmuz ayında bir bayram yaparlarmış ve o günün bir bölümünü sevinçle geçirdikten sonra öteki bölümünde de oturup ağlarlarmış. Bizde Temmuz adı Süryanice'den alınmıştır. Temmuz ayında ikinci bölüm, meyveler. Ağaçlar yeşil iken budanmaya devam olunur. Kayısı, armut ve erik ağaçlarına göz aşısı yapılır. Kayısı ve şeftali yapraklarının bir kısmı koparılır. Sebzeler, havuç, maydanoz, semizotu, salata, kuzu kulağı, tereotu ve her çeşit turp ekilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Grütku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir açıklama, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yayınların durdurulmasına ilişkin yeni bir bilgi bize iletilinceye kadar normal yayınlarımızı sürdürüyoruz. Hatırlanacağı gibi kamuoyuna duyurumu da yapmıştık. RTÜK tarafından duyurulduğu üzere RTÜK'ün, yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 22 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Açık Radyo'ya 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. İlkesinin ihlali nedeniyle idari para cezası ve Açık Gazete programının yayınına 5 gün durdurma cezası verilmişti. Keza anılan kararda ihlalin 1 yıl içinde tekrarı halinde yayının 10 güne kadar durdurulacağı ve ondan sonra bir kez daha tekrarı halinde de Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edileceği ihtar edilmişti. Bu hatırlatmaları bir kez daha yaptık. Okuyabilirsiniz radyomuzun kamuoyuna duyuru bölgesinde, Açık Radyo'nun internet sitesinde bu bölgede görebilirsiniz. Ayrıca RTÜK'ün kendi internet sitesinde de görmeniz mümkün. Biz de işte yayınların durdurulmasına ilişkin yeni bir bilgi bize iletilinceye kadar normal yayınlarımızı sürdürüyoruz diyelim. Açılışımızı radyolu bir şarkıyla yaptık. Sezen Aksu'nun Fahir Atakoğlu bestesi ve düzenlemesiyle Lal adlı şarkısıyla yaptık. Bir radyodan bahseden şarkılar çalıyoruz bu sıralarda durmadan. Bir bulut olsam, yüklenip yağsam, dökülsem damla damla toprağıma. Bir deli nehir, bir asi rüzgar olup kavuşsam üzüm bağlarıma. Bir çiğ tanesi, bülbülün çilesi, annemin sesiyle güne uyansam. Radyoda yanık içli bir keman, ağlasa nihavent acema şiran diye giden bir şarkıyla başlangıcı yaptık. Şimdi bir özet haber verelim, özetleyelim durumu. Çok sayıda genellikle kasvetli acema şiranın da bahsettiği gibi Sezen Aksu'nun da içlere hüzün veren haberlerle oldukça dolup taşan bir dünyadayız. Bir kere öncelikle dünyada yine savaş durumlarının devam etmekte olduğu Gazze'deki ölüm sayısının mesela Chris Hedges X'teki hesabından yazdığı bir analizde Gazze Sağlık Bakanlığı'nın şu ana kadar 38 bin ölüm ve 85 bin yaralanma hadisesinden bahsettiğini söylüyordu. Ama bunun büyük bir hesap hatası, daha doğrusu az gösterme olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığı diyor Chris Hedges, ödüllü gazeteci, Sağlık Bakanlığı sadece hastanelerde ve morglarda kaydedilmiş ölümlerin isimlerini sayıyor. Ama yani İsrail'in pek çok hastaneyi, klinik ve morgu da kullanılmaz hale getiren bombardımanından ve ayrıca da tıbbi destek, yardım ve açlık ve yakıt desteğini de kestiği, önlediği için on binlerce kişinin kayıp olduğunu, büyük ihtimalle enkazın altında gömülü olduğunu da düşünülecek olursa on binlerce ölüm olduğu kesin diyor buradaki bölgedeki Gazze şeridindeki şeyde durumda ve özellikle de 200 bine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle de Edinburgh Üniversitesi Kamusal Küresel Kamu Sağlığı Bölümü Başkanı Devi Sridhar'ın yazısından da bir alıntı yapmış Chris Hedges. Onun Sridhar'ın hesabına göre yarım milyon Filistinli'nin Gazze şeridinde 2004 yılı içinde hayatını kaybedeceğini ve sadece de bunun kurşunlar ve bombalardan değil başka sebepleri de olduğunu söylüyor ve şöyle bir söz söylemiş Devi Sridhar: hiçbir zaman sağlık örgütlerinin Gazze'deki hastalıklarla hastalıklara karşı duyduğu kaygı kadar büyüğünü hiç görmedim diyor. Bunu da aktaran Chris Hedges de diyor ki bu çok daha realist, gerçekçi bir kayıp hesabı yapmak, ölüm hesabı yapmak durumundayız diyorlar. Chris Hedges'in yazısı ayrıntılı ama ona girmeden diğer haberleri de verelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yüksek mahkeme Donald Trump'a cezai soruşturmalardan muaf tutma kararı vererek çeşitli yorumlara kadar varıyor. Yani büyük, Donald Trump'ın kendisi anayasamız için büyük bir kazanç ve demokrasimiz için Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum demiş. Joe Biden da bu ülke Amerika'da krallar olmayacağına ilişkin bir ilke üzerine kurulmuştur. Ama her birimizin kanun önünde eşit olduğunu, hiç kimsenin de kanundan büyük olmadığını ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da dahil ama bugün Yüksek Mahkeme'nin Supreme Court'un verdiği karar tamamen bu durumu değiştirdi diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde krallığa doğru bir adım atıldı. Şaka değil bu. Oldukça önemli bir demokrasi kaybı olarak ortaya çıkıyor. İklim meselelerinde de korkunç fırtınalar, yani bilim insanlarının da meteorologların da korkunç sıfatıyla ifade ettikleri Beryl, şimdiye kadar adalar bölgesinde, Karayipler'de, Windward adalarında yıkım yaptı. Beşinci kategoriye çıktı ve devam ediyor. St. Vincent ve Grenadine adalarına doğru da gidiyor. Böyle bir durumdan da bahsedeceğiz. Birçok başka iklimle ilgili acil durum haberi de olduğunu söylemeliyiz. Ve Shell şirketinin de büyük biyoyakıt fabrikasındaki inşaatı durdurduğunu, Rotterdam'daki, bunun da geriye doğru büyük bir adım olduğunu da söylememizde yarar var. Daha dün de bahsetmiştik, Rebecca Solnit'in, ünlü yazar Rebecca Solnit'in ve aktivist bizzat gördüğü bir gezide artık, yani geziye çıktığınız zaman toprakların üzerinde korkunç fracking yüzünden toprakların yeraltı da gaz ve petrol ve diğer kömür çıkarmak için ya da su çıkartmak için toprağın nasıl yok olduğunu görmek için fazla yolla gitmenize lüzum yok. Geriye sadece bir avuç şirket sahibinin paraları kalacak. Onun dışında tam bir fırtına içinde bir okul otobüsüne binerek toprak sahipleri aktivistlerle birlikte bir yolculuk yapmış ama bir anlamda diyor bütünüyle hepimiz, bütün dünyadaki insanlar diyor Rebecca Solnit, bir okul otobüsüyle kaygan bir yolda fırtınada gider durumdayız ve sadece iklim aktivistlerinin bu korkunç şoförleri durdurmaya gücü yetecek, hepimiz de feci bir duruma sokacakları durdurmak için aktivizmden başka çare yok dediğini de belirtelim. Ve dünyadan da Hinduların bir toplantısında Hindistan'da büyük bir olmuş, topluluk ezilmesi olmuş. 87 kişi en az ölmüş. 150'den fazla da insan yaralanmış. Bu da başkent Delhi'nin güneydoğusunda Shiva tapınağında, yani bir kutlama, dini kutlama, ayin sırasında izdihamdan ölenler korkunç bir sayıda bulunmuş. Türkiye'den de Sivas'ta katledilenler Eskişehir ve Bursa'da anılıyor. İnsanlık suçunda zaman olmaz diye 33 aydın ve sanatçının Eskişehir ve Bursa'da anıldığı haberi var. Türkiye'de Suriye'nin kuzeybatısındaki sınır kapılarını kapattığı haberi var. Bursa'da ırkçı grupların sokağa çıktığı, polisin yollara barikat kurduğu haberleri var. Ve Suriyelilere bir ırkçı saldırılarda bulunanların adli kayıtları ortaya çıkmış. Hepsi göçmen kaçakçılığı, taciz, hırsızlık suçlamalarından. Yani 474 kişi gözaltına alınmıştı. 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı çıkmış. Ve son bir haberde Antalya Serik'te ırkçı bir korkunç cinayet işlenmiş. 17 yaşındaki bir Suriyeli sokağın ortasında Ahmet Handan El Naif isimli Suriyeli mülteci işçi sokak ortasında öldürülmüş. Bursa'da da Selahattin Demirtaş teröristtir yazılı bir pankart asılmış. Ülke Ocakları İnegöl Başkanlığı tarafından ve polisin müdahale etmediği haberi var. Ercüment Akdeniz'de Artı Gerçek'te kaleme aldığı yazıda, daha doğrusu Esra Çiftçi'nin kaleme aldığı haber yazısında Ercüment Akdeniz yazar, yeni bir linç dalgası eşiğinde olduğunu Türkiye'nin söylemiş. Ve aynı şekilde DEM Parti İzmir Milletvekili Burcu Gül Çubuk'ta ırkçı saldırıların bilinçli kışkırtılıyor olabileceğini söylemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan Madımak katliamı için soru önergesi verilmiş. Aleviler bu cumhuriyette eşit yurttaş değil diye belirtmişler. Evet, bu haberlerin ayrıntılarına da geçeceğiz ama şimdi tarihte bugüne bakalım. Evet, oradan ben başlayayım. 2013'te Mısır diktatörü El-Sisi, Mısır tarihinin seçimle başa gelen ilk başbakanı ve milyonların protestosu sonucu istifası istenen Müslüman Kardeşler Başkanı Muhammed Mursi yönetimini devirerek darbe gerçekleştirdi. Ardından bütün bir muhalefeti ezerek bir karşı devrim gerçekleştirmiş oldu. Ve devam ediyor. 11 sene mi olmuş? Evet, 11 senedir. Bu devam ediyor. 1851'de bugünse İstanbullu iş insanı ve koleksiyoner Kont Isaac de Camondo doğmuştu. Camondo ailesi Karaköy'de bulunan meşhur Camondo merdivenlerini de yaptırmış olan tanınmış ve önemli bir aile. Camondo ailesi geçmişi Enkizisyon öncesi İspanya'ya ve daha sonra Venedik, İtalya'ya ve daha da sonra İstanbul'a dayanan Sefarad Yahudisi bir aile. 1851 yılında İstanbul'da doğmuş Isaac de Camondo, bankacılık alanında yükseliyor. İstanbul'un altyapısının modernizasyonunda önemli görevler üstleniyor ve 1872 yılında Kılıçlı Mecidi Nişanı ve 1882 yılında ikinci derecede Kılıçlı Mecidi Nişanı ile onurlandırılıyor. 1891'den 95'e kadar Paris Baş Şehbenderi yani Baş Konsolosu olarak atanıyor. Sanata ve koleksiyonculuğa çok büyük ilgi duyan Isaac de Camondo, Uzak Doğu sanatına, Japon tahta blok resim baskılara, 18. yüzyıl tablolara ve empresyonist tablolara özellikle ilgi duyuyor. Öldüğünde aralarında Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Alfred Sisley, Claude Monet, Edouard Manet ve Edgar Degas'ın eserlerinin de bulunduğu empresyonist tablo koleksiyonunu 50 yıl boyunca kendi adını taşıyan bir salonda sergilemesi şartıyla Louvre Müzesi'ne bağışlıyor Paris'te. 1911 yılında öldüğünde Camondo, koleksiyon müzeye taşındı ve sergilenmeye başlıyor. Bu serginin süresi 50 yılı aşınca empresyonist tablo koleksiyonu ağırlıklı olarak empresyonist sanat eserleri için kurulan Orsay Müzesi'ne taşınıyor ve Uzak Doğu sanatı koleksiyonuza Uzak Doğu sanat eserleri için kurulan Gime Müzesi'ne taşınıyor. Bugün ailenin Paris'teki evleri 18. yüzyılla ilgili önemli mimarlık objelerinin sergilendiği özel bir müze olarak kullanılıyor ve Paris'te restorasyon konusunda uzmanlaşmış Camondo adını taşıyan tanınmış bir mimari yüksekokulu da bulunuyor. Evet, bunu da özetledikten sonra şimdi haberlerimize tekrar bakalım. Filistin meselesiyle mi başlayalım? Olur, başlayalım istersen. Bu az önce senin saydığın, anlattığın daha doğrusu sayı, eksik gösterilen sayı ya da eksik olarak konuşulan 38 bin ölüm ve 85 bin yaralı sayısının aslında 200 binleri bulduğuna dair yapılan haberi sadece tekrarlamak istiyorum. Bir de bu rakam tabii ki devam ediyor. Mesela işte bu Khan Yunis adlı Gazze'nin önemli şehirlerinden biri olan Khan Yunis'e dönük saldırı var ve oradan da kitlesel olarak Filistinlerin boşaltılmasını şart koşuyor İsrail. Yani dostlar işte orayı da tekrar boşaltacak. Daha sonra insanların yani hareketi sürekli olarak bir yer değiştirme hareketi. Yani oradan oraya gidiyorsunuz. Hiçbir yer güvenli değil. Ve bu kanyon ise bir kere daha oluyor. Şeyleri öğreniyoruz. İşte tutuklanan, gözaltına alınan, sonra serbest bırakılan, tekrar içeri alınan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde dehşet işkenceler gördüğünü öğreniyoruz. Mesela işte Gazze'nin en büyük tıp merkezlerinden biri olan birinde çalışan Muhammed Abu Salmiya El Şifa Hastanesi'nde o yakalanıyor ve serbest bırakıldıktan sonra onun tanıklığı var. Çok önemli. Bayağı yani yemek içmek gibi fiziksel koşulları yanı sıra bizzat fiziksel işkence ve bir de psikolojik işkenceyi de hep beraber yaşatıyorlar. Hepsine bir tür onları insanlıktan çıkarmak üzere sürekli psikolojik baskı ve kendilerini hatta kendileri hakkında en ufak güven duygusunu bırakmayacak şekilde yapılan psikolojik baskıları anlatıyor. Abu Ve Salmiya gün be gün değil mi? Evet. Yani her gün bitmeyen, tekrarlanan, yani aslında bitmeyen. filmi anlatan en önemli geçenlerde de okumuştuk işte bir tanıklıklar vasıtasıyla. Yani bir kabustasınız ama hiçbir türlü uyanamıyorsunuz. Kabus sürekli devam ediyor. İşte yani bir ufak bu ne kadar önem vardır böyle bir ayrıntı ama işte mesela o şeyin derecesi hakkında Abu Salmiya bütün bu tutukluların asgari 25 kilo kaybettiklerini çünkü en ufak asgari düzeyde yeterli yemek ve sudan yoksun olduklarını anlatıyor. Evet, Bu arada açlık sınırının eşiğinde tutacak şekilde de hesaplandığından da bahsediyorlar. Zaten bu konuda birkaç ayrı yazıda da görmüştük aynı şeyi. Bu evet yani hesaplandırılmış bir şey, hesaplanan bir şey yani. öldürmüyor, öldürmeyecek ama süründürecek Evet. düzeyde bir yerde. İşte bir hikayede İsrail askerlerin bol miktarda insan kalkanları kullandığını bayağı açık, apaçık savaş suçu olarak değerlendirilecek insanları, Filistinlileri kalkan olarak kullandığına dair bir haber var. BBC'de yapılmış bu haber. Her çatışma aslında bayağı işte canice, kaba, insanlık dışı bir takım savaş şeyler, çatışmalar ya da işte saldırılar içeriyor ama bir yandan bunun yanı sıra böyle bir insanları kalkan olarak kullanan bir İsrail ordusundan bahsediyoruz. Evet, İsrail ordusu da ilk defa bunu kabul etmiş. Yani en az iki olayda ilk defa BBC'nin pazar günü açıkladığı bir şeyde Euro-Mediterranean Human Rights Monitor diye bir mecra var. Yani Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Komisyonu gibi bir şey, yani kuruluşu gibi. Ve her biri bu bahsedilen vakaların kriminal, zalimce ve insanlık dışı davranış olduğunu ve uluslararası insaniyet hukukunun kurallarının ağır ihlalidir demişler ve tam anlamıyla bütünleşik bir savaş suçları meydana getirir tanımlar diyor. Bu arada binlerce Ortodoks Yahudi, daha sonra şimdiye kadar İsrail ordusuna bir tür vicdani ret olarak adlandırılabilecek, işte askere gitmeyen ve gitmemeleri kabul edilen Ortodoks Yahudilerin de askere alınması kararı üzerine binlerce ultra Ortodoks Yahudinin sokaklarda Kudüs'te protesto ettiklerini ve İsrail polisiyle çatıştığını da aktarabiliriz. Protestocular polise ve kendisi de ultra ortodoks bir partiden bakan olan Yitzhak Goldnow'un arabasına taşlarla saldırıyor. Kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanıyor vesaire. Dolayısıyla orada da İsrail ordusunun askerlerinde işte yaşadığı psikolojik sorunlar vesaire gibi meselenin çok daha boyutlandığını Evet. görebiliyoruz aslında. Kabus çok yönlü olarak devam ediyor. Chris Hedges'in yazısıyla başlamıştık. Onun yazısını da sonuyla da bitirelim bu bloku. Yani İsrail diyor Pulitzer ödüllü savaş muhabiri, kıdemli aynı zamanda aktivist Chris Hedges. Onun bir de filmi var. Filistinli çocuklara hitaben yaptığı bir yazıyı filme de dönüştürmüşler. İlginç bir film. Çok hüzün verici. İsrail Bu satürasyon, yığma bombardımanı devam ediyor Gazze'de ve Filistinler'de. İsrail'in orkestrasyonunu yaptığı kıtlığı da yaşıyorlar gün be gün. Ve yani salgın hastalıklar, temiz su, yiyecek, sanitasyon, yani sağlık meseleleri ve sağlık kuruluşlarının bulunmaması yüzünden de çok artacak bu sayılar, göklere çıkacak. Fakat ilginç bir eleştiri de getiriyor yazıda. Hamas savaşçıları diyor, Gazze'deki büyük dev tünel sisteminden yararlanıyorlar ve büyük rakamları toprağın üstünde kalan sivillerin korkunç sayıda ölmelerinin rakamlarıyla pek bunları duyurmaktan yana değiller. İsrail hükümeti de hiç meraklı değil. Öldürmelerin gerçek ölçüsünü ortaya koymaktan kamuoyunda. Fakat resmi rakamlar bile çok, iki partinin, İsrail'deki iki yöneten partinin mandarinleri, yöneticileri için çok fazla geliyor ve yani yeni bir Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına yeni bir ilave yapmışlar. Yani bu bakanlığın istatistikleri, Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan alınan rakamları açıklamasına engel getirilmiş. Yani dolayısıyla diyor Chris Hedges, gerek Hamas gerekse de İsrail'in yöneticileri bütün rakamları karalamak, küçük göstermek, yani modern tarihin, çağımız tarihinin en korkunç soykırımı devam etmiyormuş gibi ve öylesine ki bu zaman içinde yüz binlerce hayatı kaybedecek olmuyormuş gibi davranmaları da ilginç bir durumun bambaşka bir yönünü de oluşturuyor. Evet, çok acıklı. Yani bir yandan hakikaten direnmek gibi bir şey söz konusu. Evet, ama bu kadar çok kitleler halinde ölen insanların lafının edilmemesi, işte o rakam meselesi hakikaten çok, yani şok edici değil mi? Yani 38 bin falan gibi biz böyle teker teker sayarken kontör dönüyor, kontör dönüyor, sayılar artıyor derken aslında çok daha önceden artmış olduğu ve 200 binleri bulduğunu duymak mesela şokumuza şok katan bir olay. Evet, bunu Ralph Nader de ayrıntılı olarak yazmıştı daha önce. Amerikalı aktivist, hukukçu. Dolayısıyla bitmeyen bir kabusun içinde devam ediyoruz. Dünyada her türlü zorluk da yaşanıyor. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra sürdürelim. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo biliyorsunuz. Açıkradyo.com.tr'de internet adresi, oradan takip edebilirsiniz. Biz Açık Gazete'yi de saat 8.30, 2, 7, hatta şimdi 3 dakika geçerken tekrar Açık Gazete'ye döndük. Aradan sonra ve iklimle ilgili de çok kaygı verici gelişmeler oluyor. Korkunç fırtınalar ve sıcak dalgaları da işte gene Orta Doğu'da rekorların bir ardından peş peşe kırıldığı ve görülmemiş sıcaklıkların yaşandığını gösteren gözlemcilerin raporları da var. Extreme Temperatures Around the World gibi. Massimiliano Herrera'nın, meteorolog ve iklim bilimci, görebiliyorsunuz. Yani 39,5 derece gibi gece sıcaklıklarından bahsediliyor. Bu cehennemin tasviri değilse nedir diye sormak mümkün. Yerleri önemli değil, pek çok yerde bu oluyor. Şimdi bir de bu tarihi bir kategori 5 numaraya çıkmış, Beryl kasırgası ortaya çıktı. Bu tahminlerin de aşan bir şekilde en az 4 kişinin ölümüne Karayipler'de, Windward Adaları'nda, ama iklim bilimcileri Jessica Corbett da yazıyor Common Dreams'den, bir uyarıda bulunuyorlar. 5. kategori bu, hızla ısınmakta olan gezegenin, büyük bir hızla ısınmakta olan gezegenin şu anda günümüzde yaşadığı uzantısı ve belirtisi diyor. Yani daha Atlantik'te, Atlas Okyanusu'nda ya da Atlantik diyelim, kasırga sezonu başlamadan 1 Haziran'da öyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi %85 ihtimalle normalin üstünde bir aktivite olacağını ve isim verilmiş kasırgaların, fırtınaların, hortumların işte neyse adı bu yıl 17 ila 25 adet olacağını söylüyorlar ki Beryl işte B harfiyle ikincisi başlamış durumda ve Matthew Capucci adlı bir meteorolog Washington Post'ta yazdığı yazıda çok rahat kuvvetle belirlenmiş bir link var. İnsan kaynaklı iklim değişikliğiyle daha yoğun, daha büyük yağmur getiren, yağış getiren daha güçlü fırtınaların hızla artacağına dair ve yoğunlaşacağına dair net olarak görüyoruz. Yani kategori 4 bir kasırgadan 48 saat içinde sadece tropik bir depresyondu. Oradan çıkmıştı. Kategori 4'e fırladı. Sonra da yani bütün şimdiye kadar Eylül ayından önce güçlenen bütün kasırgaların hesabında en hızlı bu kategoriye çıkan şey olduğunu söylüyorlar. Ve dahası bu 4'te de kalmadı. 5'e çıktı şimdi. Geleceğe ait son derece ürkütücü bir haber olduğunu belirtiyorlar. Yakından takip etmeye çalıştığımız önemli meteorologlardan, iklim bilimcilerden Stefan Rahmstorf da Potsdam Enstitüsü'nden, Rahmstorf diye okunuyor galiba, iklimin etkileri araştırmaları ve Potsdam Üniversitesi'nden diyor ki yani okyanusun üzerindeki üst kısımlarındaki sıcaklık tropik siklon denen hortumların işte enerji kaynağıdır üst kısımlarda. Bu rekor seviyede ve bunun da sebebi lafı dolandırmadan söylemiş Rahmstorf, fosil yakıt yakmaktan oluyor. Onun için de bu yıl berbat bir başlangıç olacağı besbelli diye devam ediyor. Pek çok bilim insanı bunun üzerinde konuşmuşlar. Şimdilik ölü sayısı çok yüksek değil diye kendimizi avutabiliriz ama yakında önce bir Granada adasına gittikten sonra şimdi yoluna devam edeceği belirtiliyor. Ve yani Karayipler'de 253 kilometreye varan rüzgarlar var. Granada'yı yerle bir edip geçmiş. Şimdi Jamaika'ya ve Meksika'daki Yucatan takım adasına doğru ilerliyor haberleri var. Ne kadar takip edebiliriz bilemiyorum ama çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Bir yandan sıcaklar, bir yandan fırtınalar gidiyor. Evet, oradan dünya haberlerine devam edelim değil mi? Tabii. Şimdi bir haber mesela Yüksek Mahkeme ABD'de Trump'a cezai soruşturmalara karşı geniş bir dokunulmazlık verdiğini öğreniyoruz. Yani işte bir sürü davaya maruz kalmış olan Trump bunlar karşısında artık eli kolu serbest olacak ve son herhalde Biden'la yapmış olduğu o televizyon münazarasından sonra da önü bayağı açık gözüküyor ve bunun ayrıntıları tabii ki var belki ama şunu ben altını daha çok çizmek istiyorum. Geçenlerde de bu Guardian'da çıkmış bir haberden George Monbiot'un yazdığı bir yazıdan aslında oligarkların belki dünya çapında kazanmış olduğu önemden bahsediyordu bu yazı. Trump da o Olimpos olarak nitelendirebileceğimiz yeni tanrılar dağının tepesindeki yerini sağlamlaştırıyor galiba bu şekilde. Tabii bu tür krallarla ya da kralcıklar diyeyim demokrasilerin geleceğinin çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Bir haberde ilginç buna belki bağlanabilir. Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın başbakanı Viktor Orban'ın ilk ziyaretinde Kiev'e yapmış olması ilginç bir haber. Yani Avrupa Birliği'nin bir tür işte hem sembolik hem de temsili bir rolü ile bunu tabii gelin öteki ülkeler, karşımızdakiler dostluk yapalım anlamına da gelebilir ama kabaca siyaset yapma tarzının ne tarafa, o ibrenin ne tarafa doğru döneceğine dair bir işaret. Bu arada bu da aslında çok yeni değil ama bugünlerde tekrar ufak bir ayrıntı eklendi. Portekiz'in aşırı sağcı partisi Çega'da bu işte şeyin Viktor Orban'ın Avusturya Özgürlük Partisi ve Çekya'nın Popülist Partisi ile Avrupa Parlamentosu içindeki Avrupa için Vatanseverler adı altında oluşturulan sağcı ittifaka katıldığını öğreniyoruz. Dolayısıyla böylece Avrupa Birliği içinde adına Vatanseverler, Avrupa için Vatanseverler denen bir yeni bir güç merkezi oluşuyor. Evet, Bunlar da demokrasi kaybı da yani bu gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek büyürken korkunç yerlere doğru gidileceği siyasi bakımdan da görülüyor. Fransa seçimlerinden sonra Ahmet İnsel'le de dün konuştuğumuz ve onun da belirttiği gibi şimdi bir seçim taktiklerinde bir değişiklik var ikinci tur için ve solcu adayların bir kısmı epey yüksek sayıda birisi 200'ü yanılmıyorsam adaylıklarını çekmişler aşırı sağa karşı olmak için. Ama ne kadar yeterli olacak bunu göreceğiz. Öte yandan demin bahsettiğin şeyde bir ilave yapayım ben de konuya. George Monbiot'un yazısından büyük gelir dağılımı adaletsizliklerinin ortada demokrasi filan bırakmadı. Oligarkları çıkardığı yolundaki görüşü yazısı. Aynı şey Olivier de Schutter'in Guardian'da Opinion bölümünde, görüşler bölümünde çıkan bir ilginç yazısı var. Olivier de Schutter, Birleşmiş Milletler'in özel raportörü, aşırı yoksulluk ve insan hakları konusundaki raportörü. Yani bu büyüme tutkusuyla, obsesyonuyla elitler büsbütün zenginleşiyor ve gezegeni de öldürüyorlar diyor. İşte biraz önce Shell'in de çok ender rastlanan bir biyo yakıt şeyini de durdurduğunu, fabrikasını yani daha inşa edilme halindeyken Rotterdam'da teknik zorluklar çıktı diyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri teknik zorluklar çıktı diyor ve biyo yakıt gibi sürdürülebilir bir enerji kaynağını da yapmaktan vazgeçiyor. Gene petrole ve kömüre vesaireye döndüğünü işte petrol devi zaten ve gaz. Ama işte diyor ki şeyde Olivier Deschutes'te ekonomik büyüme çok az sayıda insanın çok daha korkunç zenginliklere ulaştığını ortaya koyuyor ve yoksulluğa son verilmesi ve çevre felaketinin önlenmesi yepyeni bir düşünce tarzını gerektiriyor. Böyle düşünmemizi insan haklarına dayalı bir ekonomiye geçmek zorundayız. İhtiyacımız budur diyor. Bu çok yoksa bizi çeşitli şeylerde dünya liderleri de işte iklimle ilgili konuşmalar, görüşmeler, konferanslara katılacaklarken önümüzde Eylül'de Birleşmiş Milletler inisiyatifi de başlayacak bir küresel konsensüs sağlamak üzere geleceğimiz nasıl olur diye burada alternatif bir ilerleme anlayışına ihtiyacımız var. Büyümeme ekonomisi ta 1972'den bu yana tartışılan ama bir türlü yürürlüğe konmayan bir şey ve böyle bir yol haritası olmaksızın küresel ekonomi için insan haklarını koruyan, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi hakkını da içeren bir şeye gitmeden böyle bir doküman New York'ta yapılacak toplantıda çıkarılmazsa belgesel yok oluşa doğru hızlı gidişimiz devam edecektir diye de bir yorum yapmış. Bu büyüme takıntısı aslında büyüme iddiası tabii ki sonuçları kendilerini çok büyük zanneden dünyanın en büyüğü olma iddiasındaki bir takım partiler işte sağcı, muhafazakar vesaire neyse liderlerin dili karşısında aslında belki de bir türlü büyüyemeyen insanların yeni dilde popülizm aslında. Yani bol miktarda işte seçkinlerin bütün para pul kazanırken onlar güçlenirken güçlenemeyen insanların başvurdukları dil popülizm de tam da burada karşımıza çıktı Evet, aslında. Yani o yüzden demagoglar, halk dal kavukları filan. Evet, hepsi tamamen birden çıktı. öyle. Evet. Yani bir de şey tabii yani bu bütün sokaklara yansıyan saldırılar, linçler yani bu sadece Türkiye'ye özgü de değil. Yani Türkiye'de belki şu anda çok yoğun yaşıyoruz ama işte bir Tabii zamanlar tabii. bütün dünya Hindistan'daki işte yani Hindistan'da şimdi bu dehşet içinde insan görüyor. Bugünün haberi Guardian'da Deepa Parent ve Emma Graham Harrison imzasını taşıyor. Yani şimdi bu Shiva tapınaklarında bayramlar kutlanıyor ve Müslümanlara karşı, Müslüman nüfusa karşı da büyük bir bastırma hareketi vardı zaten. Modi yürüttüğü bir şey, dini bir gelişme bu. Dini kullanıyor yani. Ama yani Hindu toplantısında korkunç bir izdiham olmuş. En az 87 kişi ezilip gitmiş. Kuzey Hindistan'da 150'den fazlası da yaralanmış. Hathras'ta oluyor. Hathras'ta güneydoğusunda Delhi'nin yani nasıl bir yorum getirilebilir bilemiyorum Yani doğrusu. o tabii ki bu bayağı bir kitle kalabalık güruhun panik halinde belki böyle bir yarattığı bir sonuç ama Hindu milliyetçiliği korkunç milliyetçilik aslında. Yani mesela Hindistan'da et milisleri var. Yani Müslümanlar tabii ki et yiyorlar ve sokaklarda kazayla et taşıyan, et yiyen falan işte birileri görür zaman bu sokaklarda bıçaklanan Suriyelilerin başına gelenler burada. Orada da Müslümanların başına geliyor. Yani hedefin, düşmanın kim olduğu hiç önemli değil. Çok benzer bir nasıl diyeyim şablon ya da jenerik bir şiddet var. Yani öfkeli tam da bu kapitalizmin diyeyim, neoliberalizmin bütün bu bir türlü ulaşılamayan zenginlik, bir türlü sağlanamayan kişisel büyümenin intikamı kolayca bulduğumuz, ulaşabildiğimiz düşmanlar sayesinde yapılıyor. Dolayısıyla o zaman Türkiye, Hindistan işte ya da Brezilya vesaire falan fark etmiyor yani. Evet, büyük bir provokatif gelişmeler var. Yani bir linç ortamı var. Yani çok bayağı kaygı verici bir yeni haberle mesela Artı Gerçek'te karşılaştık sabah sabah. Antalya Serik'te ırkçı cinayet diyor mesela. 17 yaşındaki bir Suriyeli Ahmet Handan El Naif isimli bir mülteci sokak ortasında bıçaklanarak öldürülüyor. Yani Kayseri'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla başlamıştı bu Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılar yaygınlaşıyordu da Antalya'dan cinayet haberi geliyor. Yani Serik ilçesinde öğlen saatlerinde mahallesinde bir caddede yürüyen 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş. Grafik haberde yer alıyor. Artı Gerçek oradan almış. Kökez mahallesinde öğle saatlerinde sokakta yürürken önü kesilmiş. İki ayrı motosikletten inen üç kişi tarafından ve motosikletten inen bir kişi tarafından dövülen ve bıçaklanan Ahmet Handan El Naif ölmüş. Olay sonrasında polis tarafından yapılan incelemeler sonucunda çeşitli suç kayıtları bulunan R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. de yakalanarak gözaltına alınmış. Yani olayın korkunçluğu şurada tam da bu mülteci düşmanlığı, yabancı düşmanlığı neyse bu işte öfkenin arasına saklanma kapasitesini gördüğümüz zaman da aslında çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Yani katil işte bu Kayseri'deki olaylarda 474 kişi gözaltına alınmış. 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı olan insanlar için aslında bu bir temize çıkma operasyonu. Yani o kadar meşrulaştırıcı, o kadar hızla yaygınlaşan bir şey ki en pis işleri yapabilirsiniz. Ama yabancılara düşmanlık eşliğinde hele bir de cinayet falan işlerseniz, kendilerini işlerlerse kendilerini kahraman olacaklarını Kahramanlaştırılıyor. zanneden bir güruh da var bu şeyin içinde. Bunu Evet, gerçekten de herhalde bu insanların biraz olsun düşünmeleri lazım. ağır yani trajikomik komik de diyemeyeceğim. Komik bir tarafı da yok aslında. Yani alegorik diyebilirim. Yani cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı bulunan saldırganlar cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle birisine saldırıyorlar mesela birilerine. Evet, yani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da artı gerçeğin haberinde Kayseri'de önceki gün bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla başlayan ve dün gece birçok ile yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılara dair açıklama yapmış. Provokasyonlara gelmeyelim demiş. Yani sosyal medyadan açıklaması var. Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası bu kesinleşti mi bilmiyorum. Ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Ve 474 şahıs gözaltına alınmıştır. 285'inin çeşitli suçlardan göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, daha sayayım mı? Parada sahtecilik, tehdit, hakaret, daha da sayayım mı? Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi diyor. Adli kaydı, evet, adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Bu da bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasından okursak bir ansiklopedik tutanak gibi yani. Ve ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunan Yerlikaya da şey demiş. Kıymetli vatandaşların provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir demiş. Demirören Haber Ajansı aslında kaynağı da bunun. Ama bu arada ırkçı saldırıları için DEM Parti Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun olağanüstü toplantıya da çağırdı, bunu da haber verelim. Ama devam ediyor şey, yani çeşitli bu provokatif durumlar. Bursa'da ırkçı grupların sokağa çıktığı haberi var mesela. Ezgi Bulut yazmış artı gerçekten, o da. Yani Kayseri'de bir kişinin çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından Bursa'da da çıkmışlar. Ve Ezgi Bulut'un anlattığına göre polis işte bu Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı altı parmak ve çarşamba sokaklarında, bir de kent meydanında bayağı gruplar toplanmaya başlamış. Yani Suriyeli esnaf erken saatlerde dükkanlarını kapatmışlar. Hava kararır kararmaz bu sefer Suriyelilerin yoğun yaşadığı kent meydanı altı parmak çarşambada ırkçı gruplar toplanmaya başlamış. Türkiye Türk'tür, Türk kalacaktır sloganları atarak torpiller patlatmışlar. Kalabalığı dağıtan polis altı parmağa giden sokaklara da barikat kurmuş. Ama böyle devam ediyor birçok yerde bu, yani. Bu arada pardon şeyi de söyleyelim. Bu Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaptığı bir açıklama var. AK Parti olarak sığınmacıların bir an evvel huzur içerisinde kendi ülkelerine gitmeleri için çalışmaları ortaya koyuyoruz. Galiba bu işte yani biraz halkımızın gösterdiği tepkiyi de duyduk. Hani bir emniyet müdürü ya da vali diyordu ya oradaki şeye, kalabalıklara, sizi anladık. Tamam, daha bundan sonra biz söz veriyoruz falan. Galiba verilen sözler de böyle bir şey var. Yani burada kitlesel bir takım göçler bekleyebiliriz. Benzer bir şey de Pakistan'da oldu aslında. Yani Pakistan'da da Afganları kitlesel olarak sınır dışı etmek gibi bir hareket var. Yaklaşık 800 bin Afgan'ın zorla geri gönderilmeleri gibi bir şey var. Dolayısıyla şöyle bir şey, yani dünyanın farklı yerinde böyle şeyler olunca meşruiyeti de arttırıyorsunuz. Toplayıp bindiriyorsunuz işte kamyonlara, otobüslere neyse. Yolluyorsunuz, nereye giderseniz gidin. Demenin kendisi meşruiyet kazanıyor. Evet, 20. yılın son soykırımına mesela Ruanda'da Britanya'daki mültecilerin bir kısmını resmen gönderme planları yapıldı. Bir kısmı da gerçekleşti ve feci sonuçları da olduğuna dair de bazı haberler gelmeye başladı orada da. Ruanda'ya kimleri yollamışlardı? Yani şeysiz. Mülte bir şekilde Orta Doğu'dan vesaire gelmiş olan insanları yolluyorlar. Değil mi? Evet, yani evet. Tabii tabii. Müslüman Suriye'den kökenli. İşte oradan kaçanları. Batıya giriyorsun. Batıdan da seni Afrika'ya, hadi Ruanda'ya yallah deyip. Düzensiz göçmen diye tabir ediliyordu. Demin o terimi bulamamıştım. Onları yolluyorlardı ama durduruldu gibi. Çünkü çok ağır bazı gözlem raporları da çıkıverdi aradan. Evet öyle ama yani bu ırkçılığın yaygınlaşması tabii çok ağır bir şey. Tabii bunun geçmişi de var. Yani Sivas'ta 2 Temmuz'da da 1993'te Ruanda katliamından bir sene önce Madımak Oteli'nin yakılması sonucu katledilen 33 aydın ve sanatçı dört bir tarafta anılıyor. Bunun inanılmaz boyutları olduğunu, çeşitli işte Ümit Kıvanç'ın hazırladığı Kötü Bir Şey Oldu filminde de radyoda da Açık Radyo'da da buna değinme fırsatı buldu. Bazı programlarımızda bulundu. Baya onun hesabının da verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Yani şeyin Radyo Agos'ta yönetmen Ümit Kıvanç'la Madımak Katliamı Hafıza Merkezi projesi kapsamındaki Çok Kötü Bir Şey Oldu, Madımak Katliamı ve Ötesi üzerine bir film başlıklı belgesel filmini etraflıca konuşma fırsatı buldular. Programcı arkadaşlarımız Yetvart Danzikyan ve Pakrat Estukyan. Büyük etkileri var ve çözülebilmiş değil. Onun acısı hesabı sorulamadığı için yeterince arkasında nelerin olduğu çok ağır bir vicdani yükün de devam ettiği orada da konuşmalarda rahatlıkla ortaya çıkıyor tabii. Ama devam ediyor tabii bunlar. Bu arada küçük bir geri dönüş yapabilir miyim bu mülteci Lütfen. meselesine? İşte biz biliyorsan bizde geri gönderme merkezleri var ve geri gönderme merkezinde bugün hüsnü kabulde biraz belki onu da konuşuruz ama durum oldukça felaket o geri gönderme merkezlerinde. Amerika'da da bu iltica talebinde bulunan ya da işte mültecilerin tutulduğu merkezlerde çok sayıda ölüm var. Bu ölümlerin %95'inin aslında önlenebilir olmasına rağmen önlenmediğine dair bir haber var. Yani insanlar Demokrasi geliyorlar Now'da da sınırları. gördüm ben de evet çok çarpıcı bir yani İnsanları kapatıyorsunuz ülkede. %95 yani. Yani %95 bu 100 kişi ölüyor diyelim. Bu yüzün 95'i aslında yaşayabilirdi ama yaşamalarına izin veriliyor ya da ölmelerine izin veriliyor kolaylıkla diyeyim. Bu bölüm bitiyor. İki tane haberim var. Onu da söylemek istiyorum. Bu Lula, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula'nın Noam Chomsky'yi ziyaret ediyor. Biliyorsunuz hani hastalık atlattı ve hayatındaki en önemli insanlardan birisiniz diyor. Ve son olarak da burada İsmail Kaderen'in Evet, anıyoruz. Bu meşhur yazarı. ondan önce bir şey de ekleyeyim. Ben de Vijay Prashad da hazır bulmuş bunu anlatıyor. Lula'nın ziyaretine bizzat tanık olmuş. Önemli Trikontinental yani Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün başı direktörü ve çok önemli bir düşünür ve aktivist Vijay Prashad. Bayağı yalnız onu değil aynı zamanda Democracy Now!'da şeyi de anlatıyor yani Kongo'daki korkunç Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle beraber Belçikalı sömürgecilerin Kongo'nun demokratik ilk seçiminde seçileni nasıl yok ettiklerini anlatıyor ve kaynak zengini Kongo'nun hala kendi zenginliğini korumak için 64 yıldan beri bağımsızlığına nasıl bir mücadele vermek zorunda kaldığını ve bunun da başarmanın da daha pek mümkün olmadığını da anlatan bir söyleşisi var. Demokrasi'ni orada yayınladık ama dinlemek isteyenler başvurabilirler tabii. Pardon sözünüzü uzattım, kestim. Yok yok Söyle. yani yani burada işte biraz felaket haberlerin arasında Chomsky gibi dünya çapında sözünü sakınmayan, sözünü doğru sözü söylemeye devam eden bir insan, öbür tarafta işte ona destek olan Lula'nın da dünyada iyi şeyler olduğuna dair de umutlar olduğunu söyleyeyim. Bir de İsmail Kaderi'nin ölümünden bahsedecektim. İşte çok herhalde Arnavutluğun en dünya çapındaki meşhur yazarlarından işte Ölü Ordu'nun generali, Taşkent'in günlüğü, düğün, utanç duvarı ya da şey oyu, konser gibi bir takım çok meşhur romanları olan ve kitaplarında genellikle nasıl insan kalınabilir bir korku ve endişe içinde yönetilen bir dünyada ya da bir aslında bir Arnavutluk'tan çıkarak anlatıyor bütün bunları ama nasıl insan kalınabilir bazen ironik bazen satır aralarında anlatan tabii ki çok önemli bir yazardı. Evet, Çok önemli bir 80'in üzerinde de şeyin romanı, hikayesi ve şiir koleksiyonları falan var. Çok belli da biri ve evet. aynı zamanda da şeyle karşılaştırmış. David Bellows yazıyor onu şeyde Guardian'da. Yani bazen insanlık komedyası ya da Orwell'in kitaplarındaki diktatörlük eleştirileri gibi ya da çok rahatsız edici ortamları anlatan Kafka'nınki gibi bir önemli yazar olduğunu da anlatıyor uzun boylu. Evet, bu İsmail. Konser adlı kitabından hatırlıyorum. O zamanlar tabii kitabın tarihi, yazılış tarihi hatırlamıyorum ama bu işte uluslararası dijital aygıtlar, teknolojiler vesaire bu kadar güçlü değilken onun Kuzey Kutbu'na yerleşmiş bir hikayesi, bir izleme merkezinin inanılmaz tam Kafka'yı anlattığı bir şey vardır. Ve Evet. hakikaten işte öyle bir şey de mevcut bugünkü izleme gezi. İsmail Kadare'ye de bir günaydın diyelim. Onu da uğurlayalım. Peki o zaman şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Mer, Günaydın günaydın. Cengiz. Merhaba, Merhaba. günaydın. Evet, Andre de orada herhalde, değil mi? Evet, Hatta evet. evet, tabii. Evet. Teknik ekibimizin yönetimi onda. Şimdi bu dün akşamki futbol zaferini, çünkü bir nevi savaş biliyorsunuz. Ondan sonra olanları iki kelimeyle konuşmak gerekiyor. Çünkü bu golleri atan çocuk bozkurt işareti yaptı ve kıyamet kopuyor Avrupa'da. Türkiye'de bir şey olduğu yok tabii. Yani birkaç kişinin dışında işte Eren Keskin falan yazmış. Maalesef muhalefetteki bazı milletvekilleri dahi görmezden gelip aynı güzel kazandık havasındalar. Ama Evet, Türkiye çok böyle değil. önemli bir galibiyet almış Türkiye. Şüphesiz Avusturya'yı yenerek 2-1 ve çeyrek finale yükselen takım da Hollanda ile eşleşmiş. Ama golü, yani iki golü de atan Merih Demiral birinci dakikada ilk golü 59. dakikada da ikinciye atıp ondan sonra da kutlamada işte bozkurt işaretleri yaparak yaşasın Türkiye ne demiş? Ha, bir şey bilmiyorum ne demiş, o söylediği duyulmaz orada da, ondan sonra basın toplantısında konuştuğu varit değil yani. Ama bu çeşit, yani gayet güçlü siyasi hareketler, yani ilk anlamında hareket, uluslararası spor müsabakalarında yasak. Yani bu, bakalım ne olacak ve biraz Batı basınını taradım sabahleyin hızla. Kıyamet kopuyor. Yani cezalandırılması ve bir dahaki maçtan menedilmesi söyleniyor, talep ediliyor daha doğrusu Avrupa Futbol Federasyonu'ndan. Göreceğiz ama yani Zeitgeist diğer taraftan, yani zamanın ruhu. Bir Twitter kullanıcısı bu çocuk bozkurt işareti yerine barış işareti yapsaydı herkes bunu tefe koyardı diyor. Haksız da değil yani açıkçası. Evet. Öyle, öyle berbat bir ortam var ki yani bütün evrende, bütün dünyada yani ancak bu çeşit hareketler değerli, öyle diyelim. Evet. Ya her yerden gelen, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan gelen bütün haberler bu yönde zaten. Bir aksi yönde bir şey yok. Yani şimdi Fransız seçimleri geliyor gene hafta sonu. Yani dananın kuyruğu kopacak, amiyane tabiriyle. Göreceğiz neyin ne olduğunu, ama gidişat hiç ama hiç iyi değil. Ve arkadan sonbaharda Almanya seçimleri var, biliyorsunuz. Ve hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri var. Yani bir tam bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete lafı bundan daha anlamlı olamaz yani, bu dönemi anlatmak açısından. Bu çerçevede biliyorsunuz bu yüce yargının, Supreme Court'un kararı konuşuluyor her yerde. Bu tarihi bir karar, yani bir dönüm noktası açıkçası, hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de dünyada, yani gelişmiş ülkelerde, gelişmiş demokrasilerde diğer adıyla hukuk devletinin akıbeti açısından bir dönüm noktası. Yani bu, çünkü bir sorun olduğunda herkes döner vakti zamanında, biliyorsunuz, Supreme Court'a bakardı. Ömer, sen de bir Evet, hukukçu, evet, evet. değil mi? Yani bu çok saygın ve aldığı kararlar, yani tarih yazan, mim koyan bir kurum idi, Evet, idi. yani hukukun üstünlüğü şeyinin kavramının simgesi aslında bu tarz yüksek mahkemeler. Onu temsil ediyorlar yani. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Evet. son derece güçlü ve bağımsızdı. Fakat 6 oyuldu, biliyorsunuz. Karar 6'ya 3 çıktı ve o 6 yüksek yargıç, galiba yanılmıyorsam çoğu, en azından ekseriyeti, Trump zaman Evet tarafından evet. atanmış Trump olanlar. atanmış olanlar ve yolsuzluklara da batmış olduklarına dair çok sayıda Evet, o şey siyahi vardı, olan, çiğ. evet. Evet, Şimdi çekilmeleri isteniyor. bunu daha herhalde çok konuşacağız, fakat biraz çalışırken programa, bu Tayyip Erdoğan'ın vakti zamanında 2018'de galiba, 2018 sonunda bir Atina ziyareti münasebetiyle o zamanki Yunanistan Cumhurbaşkanı'na söylediği bir siyaset hukuku, artık kavram diyelim hadi, kavramıyla çok yakından alakalı olduğunu hissettim. Ben bunun üzerine epey bir yazmıştım zamanında, siyaset hukuku, yani hukuk devleti veya yani pozitif hukuk falan değil, siyaset hukuku ya da siyasetin hukuku. Şimdi ilk duyduğunda ne bu diyorsun, ama böyle bir kavram var ve Nazi Almanya'sında var özellikle. Şimdi bunun Tayyip Erdoğan'ın hafsalasında bunun üç anlamı var. Hala geçerli bu. Birincisi, bu seçim kazanan siyasetin diğer bütün olgulardan ve tabii en başta var olan hukuktan, yani işte söyledin demin, hukuk devletinden önce gelmesi. Yani çoğunlukçuluk dediğimiz. Yani çoğunluğu elde eden, siyasetten elde eden her kimse, bu siyaset her zaman daha üstün, bunun daha ötesinde daha meşru bir şey yok. Şimdi Amerikan sistemi zaten buna cevaz veriyor, biliyorsunuz. O çarpık bir Amerikan sistemi vardır. Yani mutlak oy, yani son seçimde, ondan önceki seçimde, hepsinde mutlak oy her zaman demokratlar lehinedir. Fakat sistem öyle bir kurulmuş ki, electors sistemi, yani her federe devletteki seçiciler, onların payı, biliyorsunuz, mutlak oydan oyu tamamen deforme eden bir sonuç verir her zaman. İki son seçimde galiba mutlak oy Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon daha fazlaydı demokratların. Yani öyle ucu ucuna falan değildi yani. Eze Evet, eze falan. ben de şeyi hatırlatayım hemen araya girdiğimde. Montesquieu'nun bahsettiği uzun uzun, yani Evet, Amerika'nın bu bir de çarpıklığı. şeyde Al Gore'un Bush Aynı karşısında, tabii, o da George öyleydi. W. Bush karşısında kazandığı seçimi Bush'e devretmesinde bu elektör sistemi büyük rol oynamıştı. Hala tartışılıyor yani. Tabii canım. Ve Amerika Birleşik Devletleri, yani güya dünyanın en büyük demokrasi iddiasında olan memleketten bahsediyoruz. Neyse, konu ama şimdi daha da kötüleşmiş. Şaha oraya geliyorum. Durumda. Şimdi Evet. ikincisi, bu gene aynı siyaset hukuku kavramı bağlamında söylüyorum. Bu kavramın ardında siyasetin mutlak birincilliği var bir kere ve yeni hukukun veya yani işte o yeni uyduruk hukukun, Nazi hukuku da bununla bağlantılı, siyasetin ihtiyaçları uyarınca şekillenen ikincilliği söz konusu burada. Yani siyaset mutlak birinci, geriye kalan her şey ikinci ama bunu söylerken hukuk devletini de doğrudan doğruya siyasetin çöp kutusuna atıyor tabii. Bununla bağlantılı olarak kuvvetler ayrılığının reddiyesi tabii. Yani siyaset, işte neyse, bildiğimiz siyaset kabaca yürütme yani. Hukuk yani yargıdan ayrı düşünülemez diyorlar. Yani siyaset hukuku tamlaması mükemmel aslında. Acaba bu yüce mahkeme bunu önce bir okudu mu bu kararını almadan? Yani, çünkü siyaset hukuku tamlaması yeni hukuku siyasetin payandası olarak gördüğünün tescili. Yani bu anlamda Supreme Court yüce kararı yargının bindiği dalı kesmesi anlamına geliyor. Yani mükemmel yani. Ve bu bunun yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dünyanın geri kalan yerlerinde, bölgelerinde, ülkelerinde muazzam artçıları olacak gibime geliyor. Evet, ben de şeyi ekleyeyim. Donald Sherman, yani Citizens for Responsibility and Ethics diye bir kuruluşun Washington'daki direktörü ve baş danışmanı, yani sorumlu ve ahlaki vatandaşların kurduğu bir kuruluş. Onun başındaki diyor ki bu bir tek darbede bu yüksek mahkeme Amerikan halkını, ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın taleplerine, isterlerine tabi kıldı ve herhangi bir başkanın, ama özellikle de Trump'ın diyor, bu demokrasinin kral, yani kanunun üstünde, hukukun üstünde kral oldu diyorlar. Ve Lisa Graves diye bir kadın da, o da True North Research adlı kuruluşun başında gözlemci bir hukuk kuruluşu, yani gerçek Kuzey Kutbu'nu hedef alan Kuzey Yıldızı'nı, o da diyor bu karar şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin aldığı en sorumsuz ve tehlikeli karardır. Hukuktan çöktü, hukuktan bağlantı koptu tamamen diyor. Şimdi burada kral benzetmesi yapılıyor ikide bir de. Bence kralın da ötesinde, yani ilahi bir dokunulmazlık veriyor Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı'na. Evet. Biden de onu demiş değil mi Cengiz? Evet. Yani bu yani, bu görülmüş şey değil yani, ve krallar hiçbir üzerine kurulu değildir, öyle bir prensip yoktur. Tamam, ama şimdi bütün yani bu alay edilebilir falan, işte bu siyaseten kullanılabilir, ciklet gibi çiğnenebilir, ama burada temel bir mesele var. Bir kere kuvvetler ayrılığını ve dolayısıyla bütün denge ve denetleme sistemini ortadan kaldırıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz yargı, özellikle de bu Supreme Court, yani yüce mahkeme çok güçlüdür. Adamlar kendi, yani kendi işlevselliklerini yok ettiler aldıkları kararlar. Evet, çok yani, acayip. Akıl alır gibi değil yani, ve bunun dediğim gibi yani muazzam sonuçları olacak ve Trump seçilirse artık tamamen, yani hiçbir yani o çoğunluğa da sırtını vererek, yani kazanacağız çoğunluğa sırtını vererek artık yani ortalığı kasıp kavuracak yani. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem ABD'nin içinde bulunduğu bütün yani işte dünyadaki meseleleri, Ukrayna falan, hepsi yani. NATO. Ahlaki sistem çöküşü. Amerika olmaktan gurur duyduğunu söylemiş mesela, değil mi? Çok. Kim? Önemli. Evet. Trump ne mutlu Amerikalıyım diye ne demiş yani. Ya Evet işte evet aynen öyle, çok mutlu olmuş. büyük İşte kazanç. gerçek demokrasi demiş. Demokrasi böyle kazanılır demiş. Anayasa, demokrasi, Amerikalılık falan yaşasın demiş. Valla Evet, şimdi bu ahlaki sistemin çöküşünden bahsediyoruz anladığım tamamen kadarıyla. tamamen yani ama dünya çapında bir çöküşten Evet. bahsediyor. Ve yani 1930'lara koşa koşa geri dönen bir dünyadan bahsediyoruz ve 45 sonrasındaki şiar, slogan, motto neyse yani never again, bir daha asla, tamamen çöpe atılmış vaziyette. Hiç herkesin unuttuğu bir çağrı ve aynı yani işte Nazi döneminin prensipleriyle ülkeleri ve dünyayı yönetmeye aday bir dolu lumpen var ortada. Yani bunu başka türlü adlandırmak mümkün değil. Yani Fransa seçimleri çok gündemde mesela. Dün de uzun uzun konuştunuz. Bu Rassemblement National, yani ulusal, evet, ne deniyor? Ulusal birlik. Birlik deniyor. Evet. Toplanma ama işte birlik. Toplanma. Toplanma bence daha iyi. Ulusal toplanma. Onun bir Fransa'nın değişik bölgelerinde çıkardığı adaylar ve büyük ihtimalle de seçilecekler. Yani dudağınız uçuklar. Fransızca konuşamıyorlar ya. Milletvekili olacak. Doğru dürüst Fransızca konuşamıyor. Fransız. Türk Fransız. alfabesini falan mıymışlar yani? Akıl alır gibi değil. Cümle kuramıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Cengiz, buna niye şaşırıyorsun? Yani gayet güzel işte, göçmen siyaseti Şaşırmıyorum ortaya canım. sokuyorlar. Tabii yok, şaşırmıyorum. Göçmenler siyasete giriyor demek ki, iyi bir şey oluyor bu yani, değil Yok, mi? alakası yok, göçmen falan değil. O espri yaptı canım. Göçmen falan da göçmen falan değil. Şaşırmıyorum işte, lumpenleşme dediğim bu yani. Yani abi, bir ahlaksızlaşma ayrı konu. Bir de bir dünya çapında bir lumpenleşme var. Bunun tabii bütün bu insanların elindeki o oyuncak telefonlarla falan da alakası olduğunu hissediyorum daha. Oralara gelmedi belki iş ama yani ne bileyim yani bir hakikaten çok tuhaf ve nereden tutsan elinde kalan yani bu haftalık değerlendirmelerimizin artık ne kadar yeknesaklaştığını da görüyoruz. Yani hep aşağı yukarı aynı şeyden bahseder olduk ve yani dünyanın farklı yerlerinde tabii. Ama bunlar hiçbiri münferit değil ve küresel küresel şey toposlar bunlar, yani küresel özellikler haline gelmiş vaziyette. Şimdi Ama işte bu biraz bağlamda. köşeli, Cengiz çok pardon, köşeli bir şey Evet. söyleyeceğim ama galiba işte bu neoliberal kapitalist vesaire diye işte biraz ezberimizdeki bunlar kelimeler ama doğru yani, bütün bu Tamam. şirketlerin yönettiği bir dünyada böyle bir dünya ancak lümpen bir siyaset tarafından yönetilebilir galiba. Yani insanları kolayca kafaya alacak, manipüle edebilecek bir takım dillerle yapıyorsunuz bunu. Dolayısıyla mükemmel bir uyum yani, bu dünyada işte neoliberal merkezler ve onlara denk gelen popülist bu diller çok uyumlu. Evet, şimdi bu yani bu aslında yani güncel işte, zamanın ruhu dedik başında, yani çok yaygın ama yeni bir gidişat mı emin değilim ve bu bağlamda Ferhat, gittim Goebbels prensiplerini tekrar karıştırdım. Goebbels prensipleriyle bitirmek istiyorum. Bu duvara asılması gerekir yani her evde, yani bu dediğimiz neredeyse 100 sene önce. Şimdi tek tek okuyorum. İlk sözü kim ne kadar güçlü ve bağırarak söylerse o kazanır. İnsanların beyin tembelliğini gördükçe her istediğimizi yapabiliriz. Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır. Çıkmazsa yalana devam edin. Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar. Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, o söylemin nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi benimser ve savunur. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur. Ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır. Halkı her zaman ateşleyin. Asla soğumasına ve düşünmesine izin vermeyin. Halk büyük yalanlara, küçük yalanlara oranla daha çabuk inanır. Hatalı olduğunuzu ya da yanlış yaptığınızı katiyen kabul etmeyin. Asla rakibinizin üstün bir yanı olduğunu kabul etmeyin. Yargı, devlet hayatının efendisi değil, devlet politikasının hizmetkarı olmalıdır. Başta söylediğimi hatırladınız mı? Evet, Evet. tabii. Tabii. Yargı, Kitabı devlet okuyormuş gibisin hayatının James. efendisi değil, devlet politikasının hizmetkarı olmalıdır. Ve sonuncusunu da sana ithaf ediyorum Ömer. Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir halk sunayım. Bir de Hitler'in söylediği bir şey var. Düşmanı teke indirin. Fazla öyle kafa karıştırıcı laflar söylemeyin. Tek Evet. bir tane düşman gösterin. İşte bu Yahudiler olabilir, Suriyeliler olabilir vesaire. Evet. Ama kutsal Bu sanki bir metin okuyormuş gibi yaptın Cengiz, farkında mısın? evet Ne gibi kutsal metin, okuyorum? kutsal Kutsal metin metin. Kutsal metin işte bu. yani Doktor Paul Joseph Goebbels çok önemli bir Nazizmin kuruluş ve yürütülmesinde son derece önemli rol oynamış bir propaganda bakanı. Tabii. Aydınlatma ve propaganda bakanı aslında. Evet. Adı Aydınlatma. tam o. Evet, adı aydınlatma da var. Nazi Almanyası'nın ikinci şansölyesi oluyor Adolf Hitler. En Tabii. yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşı, zaten sonunda da çocukları, eşi ve çocuklarını da katlederek, kendi de intihar ederek Ya. sığınakta hayata veda etmişti. Ya. Yani aynı yerde debeleniyoruz. 100 senedir bakmayın. Yani eldeki imkanlar, bugünkü imkanlar çok daha. Yani bütün bu yalanları söylemek, medyayı manipüle etmek, ahaliyi manipüle etmek için tabii çok daha güçlü. O yüzden çok daha tehlikeli tabii. Ama Yani. alternatif, o medyayı alternatif bir şekilde kullanmak da aynı şekilde mümkün. Yani tam da işte bütün Nazi Almanya'sında belki 2-3 kişi kalıyordu Goebbels'in propagandalarına karşı çıkabilecek. Ama bugün çok daha güçlü. Yani tamam şey, o hakimiyet manipülasyon teknikleri çok daha güçlü. Ama bir şekilde muhalefet imkanları da bu kanallardan yararlanabiliyor diye düşünmek lazım bence. Bundan vazgeçmemek lazım galiba. Ondan vazgeçmemek lazım olduğu kesin. Ancak yani bu kanlı çatışmalara gidiyor. Yani her yerde. Mesela şimdi Fransa'da tut ki bu aşırı sağ ve ona yaltaklanan orta sağ seçimi kazandı. Macron da hükümeti kurdu. İner millet sokağa Fransa'da. Bilirsin Fransa'yı yani. Yani bu ve bu artık, yani bu siyasi kavga olmaktan çıkmış bir aşamada maalesef Fransa'da. O yüzden yani Almanya'ya bakacağız ne olacak sonbaharda. Yani doğru, ama yani giderek alan o kadar daralıyor ki. Yani mesela bütün dünyada ve başta Fransa'da bizim, yani radyomuzun en güçlü söylemlerinden biri olan, yani iklim değişikliği ile mücadele meselesinde bu rejimlerin, diyelim artık bunlara, bu rejimlerin hedef tahtasında olan grupların hepsi çevreci ve sabahtan akşama kadar dayak yiyorlar. Bu dediğim böyle Hindistan'da, Meksika'da falan değil ha. Fransa'dan bahsediyorum. Hollanda'da, Hollanda'dan bahsediyorum. Tabii Avrupa. Britanya'da da evet, yani Evet. çok çok ciddi bir polis kovuşturmasına da uğruyorlar ve çok Tabii. ağır baskı altındalar çevreciler ve aşırı sağ kentlerde yaşayan çevrecileri işte ne derseniz deyin, ister yeşil, ister yeşilci, ister iklim mücadelecisi, aktivisti çok ağır, mahkemelerin de desteğiyle ağır yıkım altındalar yani. Ve bütün bu yeni, bu yeni değil yani, işte bu yeniden hortlamış olan faşist söylem diyelim, bunların hepsi klimatoseptik yani İklim inkarcısı. İklim inkarcısı. Hepsi ama istihdasız. Çok ilginç bir orada bir buluşma noktası var yani. Ve yani bununla işte ne yani, insanlar ellerinden geldiği kadar baş etmeye çalışıyorlar ama yani hiç kolay değil valla. Bakalım ne olacak. Devam ederiz. Peki sana konuya uygun bir şarkı seçmeye çalıştık. Hı hı. Şimdi bakalım beğenecek misin? Bilmiyorum. Mirrors grubu var, aynalar. Evet. Ve onların ünlü şarkılarından biri, biraz uzun, belki sonuna doğru keseriz. Peki. Moral Decay. Ha işte. Ahlaki çöküşü anlatıyor. Bakalım ne diyeceğiz. Yani son bir kelam olarak, yani 45 sonrasında biraz Ferhat'ın da ucundan değindiği, yani bir yeni bir umut doğmuştu. Savaşın sonu, yani en azından Avrupa'nın batısında totaliter ideolojilerin geriletilmesiyle falan. Fakat bütün bu yeni, ya 45 sonrası dünya gözümüzün önünde şu sırada berhava oluyor yani. Evet. Evet, mücadeleye devam. Peki, çok teşekkür ederiz Cengiz. Hayırlı günler. Korumaya devam Cengiz. Muhakkak ama yani giderek zorlaşıyor. Şarkısını söyleyelim şimdi bari. Şarkısını söyleyelim. Moral Decay. Yes. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıddık. Merhaba herkese. Günaydın. Burası Açık Radyo 95.0. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Sedik ile birliktesiniz. Merhabalar. Merhaba. Bugünkü yayınımızda bize eşlik edecek iki konuğumuz da var. Eski programcımız Taha Elgazi. Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir arada sonra kendisiyle birlikteyiz bugün. Yanında Yıldız Önen de bizimle. Kendisi Sığınmacı Haklar Platformu üyesi. İkiniz de hoş geldiniz. Bugün bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Taha. Hoş geldin. Hoş bulduk Ferhat Hocam. Hoş bulduk Ömer Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi bugün söyleyecek bir sözüm yok açıkçası. Hatırlayalım. Hatırlamak bir cesaret olsa da. Yeni bir siyaset doğuyor. Hannah Arendt'in deyişiyle. Eskisi ölüyor ve yenisi doğuyor. Kaygılı bir zamandan geçiyoruz. 1 Temmuz'da Kayseri'de yaşanan son olaylara konuklarımızla birlikte derin bir duyarlılıkla bu durumu açıklık getirmeye çalışacağız. Fakat dilerseniz şöyle başlayalım. Yakın zamanda okuduğum ama tam olarak anlayamadığım bir kitaptan küçük bir alıntı yapmak istiyorum. W.E.B. Du Bois'in yazdığı bir kitaptan alıntı. Belki bu duruma açıklık getirecek bir referans olabilir. W.E.B. Du Bois, Amerikalı bir sosyolog, 20. yüzyılın ilk yarısında siyah protesto hareketinin en önemli öncülü, 1920 yılında yazdığı The Dark Water adlı kitabının 223. sayfasında arkadaşıyla yaptığı karanlık günün bir konuşmaya şöyle yazıyor. Bugün arkadaşım bana inançsızlıkla ve kıvrık bir dille bakıyor. Du Bois her günkü yaşadığı yükünü, hakaretini itiraf ettiğinde arkadaşının tepkisini yazıyor. Burada her gün onursuzluk ve saygısızlık endişesiyle yaşıyorum. Orada oturup bana her gün başına gelen şeyin bu olduğunu mu söylemek istiyorsun? Kesinlikle hayır. Alçak sesle cevap veriyorum. O zaman sadece bunun ileride olmasından mı korkuyorsun? Korkuyorum. Peki neredeyse korkakça bir korkunun üzerine çıkacak cesaretin yok mu? Korkaklığımın oldukça büyük olduğunu kabul ediyorum ama korkunç olan şu ki böyle şeyler oluyor. Ama az önce dedin ki oluyor işte. Her gün değil, kesinlikle değil ama şimdi ve sonra, şimdi nadiren, şimdi aniden, şimdi bir hafta sonra, şimdi korkunç dakikalar zincirinde, her yerde değil ama her yerde. İşin cehennemi bu. Her zaman değil ama herhangi bir zaman, her gün değil ama her hafta, her ay, her yıl gelen darbelerden, umutsuz cesaret desteklerine rağmen hayatınızı bu şekilde hakaretlerden ya da onlardan saklanacak yerler arayarak geçirdiğinizi düşünün. Belki de korkarak korkunuzu bastırıp anlayacaksınız. Du Bois 1920 yılında yazdığı kitapta 223. sayfa. Kayseri'nin Danişment Gazi Mahallesi'nde pazar günü Suriyeli bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafında taciz edildiğine iddiası ardından başlayan olaylarda Suriyelilere ait çok sayıda iş yeri ve araç tahrip edildi. Şimdi bu konuyla ilgili konuklarımızla Taha ile ve Yıldız'la konuşmaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlayabiliriz. Peki bu son durumlar nedir? Genel bir değerlendirme belki alabiliriz sizden. Taha istersen sen başlayabilirsin ya da Yıldız nasıl isterseniz. Tamam Vesim Hocam. Herkese tekrardan merhabalar, hayırlı günler. Aslında hayırlı günler dememiz keşke de gerçekten mülteci, sığınmacı, göçmen toplumu bir hayır durumunda olsa. Ne yazık ki maalesef artık sabahlar bizim için korkunç bir durum oldu. Çünkü her günün sabahı acaba bize hangi musibetini getireceğini artık düşünmeye başladık. Aileler sabahlardan korkuyor, çocuklar da gecelerden korkuyor. Çünkü saldırılar, Kayseri'de yaşadığımızın hepsi ne yazık ki maalesef gecenin perde altında sloganlar, sesler ortaya çıktı. Şimdi Kayseri'deki olaylar aslında yani yeni bir olay, ani bir olay değil. Bunu biz yıllardır yani Sığınmacı Hakları Platformu olarak Yıldız Hocam'la birlikte dile getiriyoruzdu. Siyasetçilerin muhalefeti olsun, iktidarı olsun, Suriye'de sığınmacıları ya da diğer mülteci grupları bir siyaset mevlemi yaparken yıl ve yıl üstü ve ne yazık ki maalesef ortada bir cezasızlık olurken tabii ki de bu noktaya geldiğimiz tahmin edilmiş bir şeydi. Yeni bir şey değil Kayseri'deki olaylar. Biz bunu 2019'da iki telli İstanbul'da yaşadık. Seçimler sonrası aynısını yaşadık. İzmir Torbalı'da yaşadık. Aynı zamanda da geçen sene Urfa Bozova'da yaşadık. Bunların da hepsi sonunda bir iddia nedeniyle ortaya çıktı. Şimdi aileler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar çok kötü bir durumda. Ne yazık ki çoğu sorular hala daha kafamızda işaret sorusu. Yani oradaki insanların sorusu aslında. Bir çocuğun sorusu benim için çok ağır geldi. Ya dedi ki hocam bizim evlerimizi taşlayan, bizim buradaki diyelim ki işte Suriyelilerin iş yerlerini yakan, tahrip eden ve araçlarını tahrip eden saldırganlar Allahu Akbar diyorlardı. Biz kimiz? Biz de Müslümanız. Niye bunlar bizi vurup da Allahu Akbar diyorlar? Bu çocuğun kafasındaki soruyu kim çözecek? Kim cevap verecek? Bu çok önemli aslında bir soru. Acaba kaç yıl bu soru çocuğun beyinde fikrinde kalacak? Ve hangi dönem kim bu soruyu çözebilecek ve bu çocuğun sorusuna cevap verebilecek? Ayrıca şunu da gördük. ortada bir, nasıl diyelim ki, sanki bir açılmış alan vardı. Yani hepimiz görüntülerde gördük. Birisi kepçeyle Suriyeli araçların M plakayla başlayan zaten ayrımcılık, ırkçılık uygulamanın başı burada. Yani Suriyeli yabancıların arabalarını temiz edip M plakası vermesinde bir kişi gelip de kepçeyi iş yerinden çıkartma, yani kepçe sonunda ya bir özel şirketin ya da bir devlet kurumun ağır malzemesi, aleti, makinesi. Ya bunu çıkardan insan milletin gözünün önünde, diyelim ki oradaki polislerin gözünün önünde çıkartıp da sokaklarda yürüyüp de işte oradaki araçları tahrip etmek kolay bir şey değil hocam. Burada şu noktaya geldik. Şu mesajı aslında biz gördük. Ne yazık ki maalesef ben de bunu görüyorum. Yani iktidarın ya da diyelim ki diğer siyasi partilerin başarısızlık, ne yazık ki maalesef, dosyalarının sonucunu halkımızın öfkesini hükümete karşı değil de mültecilere olsun. Çünkü o da ortaya çıktı. Dediğim gibi biraz önce, bu bir gün, 2 gün, 3 gün durum olayı değil. Bu aslında yıllardır üst üste kapalı kalan sığınmacıların, mültecilerin sesi duyulmayan olaylar maalesef. Nelerce insanlar öldürüldü. 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kimse yanımızda görmedik. Nurtani, Afgan işçinin, ne yazık ki maalesef ormanda kişinin günü, onu görmedik. Yani geçenlerde ben şunu haberde okuyorum da işte Çalışma Bakanı Almanya'da bir Türk vatandaşımızın yanını ziyaret etmiş. İşte Türk vatandaşımız bir polis tarafından diyelim ki şiddete maruz kalmış. Orada Çalışma Bakanı işte ayrımcılıktan, ırkçılıktan bahsediyor. Ama Çalışma Bakanı Almanya'daki Türk vatandaşı olana, acaba burada Türkiye'de yaşananın, mültecilerin, sığınmacının hakkını niye savunmadı? Yani Çalışma Bakanı acaba Nur Tarih'in davasını takip etti mi? Ailesiyle görüştü mü? Ya da 3 kişi yanarak hayatını kaybeden Suriyeli kişilerin davasını takip etti mi? Ya da onların ailelerini gidip de yani işte bir başsağlığı diledi mi? Yani burada ben şunu görüyorum. İnsanlık Türkiye'de artık ne yazık ki maalesef bazı siyasetçilerin yanında farklı bir noktaya geldi. Ha, bizim Türk vatandaşımıza bir şey olduğu zaman Avrupa'da hepimiz ayağa kalkıyoruz. Hepimiz de ses çıkarıyoruz. Ama bizim ülkede, Türkiye'de bir kişi, bir mültecinin, bir yabancının üzerine bir şey geldiği zaman ölse de bile hepimiz sessiz kalıyoruz. Bu en korkunç nokta aslında. Yani toplumun duygusu nereye gidiyor? Bir de siyasetçilerimizin düşüncesi nereye gidiyor? Siyasetçiler ikiyüzlü olmaması gerekiyor. İnsansan insan ol. Benim derdimi konuşmadan önce komşumun derdini konuşması gerekiyor. Yani Avrupa'da Türklerin hakları nasıl savunuyorsak, burada bizim ülkede, Türkiye'de buradaki mağdur insanın hakkını da savunmamız gerekiyor. Ama biz onu görmüyoruz maalesef. Ben Yıldız, buradan devam devam etmek ister edeyim mi misin? Batuhan? Lütfen. Ya ta hoca tabii haklı olarak çok öfkeli. Hepimiz kaç gecedir uyuyamıyoruz. Ama bunun tabii bir başlangıç noktası bence var. Biz zaten Taha'yla uzun bir zamandır da hani 4-5 senedir hem siyasilerle hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem medyadan pek çok insanla görüşmeye çalışıyorduk. Hani bu bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Maalesef bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Gerekli politik adımlar, gerekli adımlar atılmayınca bu hale geldik. Ben senin de söylediğin gibi böyle bir hatırlamakta yarar var. Bütün bu hikaye esasında 2019'da İyi Parti'nin Fatih İlçe Belediye Başkanı İlay Aksoy'un Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğiz pankartıyla başladı diye ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Bu o kadar bir etki yarattı ki hani böyle bir ondan sonrası geldi. İşte bu yerel seçimlerde bu tür propagandanın işe yaradığı. Bunun sayesinde de bence bundan sonra İçişleri Bakanlığı Türkiye Göç İdaresi de buna uygun yeni politikalar belirledi. Yani bir bence bu muhalefetin ilahi işte Kılıçdaroğlu'nun meşhur Mayıs ayındaki pankartını hepimiz hatırlıyoruz. Suriyeliler gidecek pankartı. Bunların bu tür propagandalarıyla birlikte bence İçişleri Bakanlığı, Türkiye Göç İdaresi, hükümet şöyle bir alan buldu kendine. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek diye bir cümleyi biz her gün görüyoruz artık. Ve bu düzensiz göçle mücadele tırnak içerisinde kullanıyorum bunu. Sayesinde binlerce insan geri gönderildi diye siz her gün propaganda yaptığınızda Artık halkın kafasında bence şu iki cümle var. Yerleşti, yerleştirildi. Bir, İyi Parti ve CHP gibi CHP'deki bazı siyasetçilerin söyle biz bunları göndereceğiz, biz bu ülkeyi onları teslim etmeyeceğiz. Bununla birlikte hani politikalar da buna paralel gidince artık Türkiye'de yaşayanların büyük çoğunluğu şöyle düşünüyorlar. Bunların hepsi kaçak. Bunların burada yaşama hakkı yok. Bunlar buraya da yerleşememeliler diye. İkincisi de geri gönderilebilirler. Dolayısıyla siz başta Suriyeliler olmak üzere bütün göçmenleri her türlü saldırıya açık hale getirdiniz. Ben bu genel seçimlerden sonraki Göç İdaresi'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın arka arkaya uygulamalarının üzerine şöyle bir yazı yazmıştım. Muhalefet vaat etmişti, iktidara nasip oldu diye. Hani Çok güzel olmuş. son bir senede binlerce insan, binlerce Suriyeli, binlerce Afgan, esası binlerce Filistinli göçmen Türkiye'de zaten korku içerisinde yaşıyor. Yani bu şeyden sonra, yerel seçimlerden sonra bir gazetede okumuştum ben. Şimdi maalesef ismini hatırlayamıyorum ama Suriyeliler görünmez hale getirildi. Göçmenler görünmez hale zaten getirilmişlerdi. Zaten evlerinden dışarı çıkamıyorlardı. Sürekli tırnak içerisinde kimlik kontrolü ve bütün belgeleriniz yerinde olsa bile ki çoğunun belgesinde tabii ki eksiklikler var. Çünkü göç idaresi yeterli bir şekilde çalışmıyor. Gerekli belgeleri gerekli zamanlarda vermiyor. Ve bunun sonucunda geri gönderme merkezlerine giriyorsunuz. Siz zaten burada çok uzun boylu anlattınız. O yüzden geri gönderme merkezlerindeki olumsuzlukları anlatmayacağım. Ama bütün bunlar bence bugün ki son 3 günkü olayların bu hale gelmesinde çok önemli bir etkiye sahip. Taha Hoca da söyledi, cezalandırılmıyorlar. Yani Taha Hoca iki telden bahsetti, Altındağ var, Esenyurt var. Bu dün Biyanet'te bir yazı vardı, akademisyen Lülüfer Körükmez, linçlerin arkasında toplumsal kabul edilebilirlik mekanizmaları yatıyor diyor. Tam da böyle oluyor. Bir yandan bütün iktidar, bütün muhalefet Suriyeliler geri gönderilecek, göçmenler geri gönderilecek diye propaganda yapıyorlar, alanı açıyorlar. Bir yandan suç işleyenler cezasız kalıyorlar. Yani isimler çok önemli mi diyecek? İsimler çok önemli bence. Dün biliyorsunuz Antalya'da Serik ilçesinde 17 yaşında Ahmet Handan El Naif isminde gencecik bir çocuk yolda yürürken öldürüldü. Evet. Gina mercimeği ben asla unutamam, kiliste tecavüze uğrayıp öldürülen küçük kızı. Ve bunlar da bizim sivil toplumun büyük baskısı olmadığı sürece maalesef ne doğru dürüst bir dava açılıyor ne bu davalardan bizi de hani toplumun, Suriye toplumunun, göçmen toplumunun içini rahatlatan cezalar çıkıyor. Yine mercimek iki kişi tecavüz etmiş, iki kişi öldürmüş. Sanıklardan birisi ceza aldı. Öbürü elini kolunu sallaya sallaya bize baka baka güle güle çıktı. Gene Adana'da 15 yaşında bir işçi ölmüştü, Ahmet Haskiru. Burada gene siz söylemiştiniz. Belki biliyorsunuzdur. Anne şikayetini geri çekmiş. Burada çalışmıyordu demiş. Beni görmeye geldi diyor. Dolayısıyla 15 yaşında bir işçiyi çalıştırıp yasal olmayan yollarla patron şu anda elini kolunu sallıyor. Altında hiçbir dava yok, hiçbir ceza yok. Ne oluyor? Yani yanında kalma diye bir şey vardır ya Türkiye'de. Bence bu tür olayların da bu hale gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Hani ne yapmak gerekir sorusunun en önemli cevabı bence iki şey yapmak gerekiyor. Bir, bütün göçmenlerin Türkiye'de insan haklarına uygun bir şekilde yaşaması için gerekli adımları atmak gerekiyor. Gerekli uygulamaları yapmak gerekiyor. Göç İdaresi, İçişleri Bakanlığı'nın göçmenler konusundaki bütün uygulamalarının denetlenebilmesi, kontrol edilebilmesi, insan haklarının uygunluğunun tespit edilebilmesi gerekiyor. Bu yüzden bence barolara çok büyük iş düşüyor. Göç komisyonlarının sayısı arttırılmalı. Tüm göçmenlere ücretsiz avukat ve ücretsiz tercüman imkanları sağlanmalı ki hani kendilerini savunabilsinler. Biraz da Bu olaylarda ben Suriyelilerin ve bütün göçmenlerin güçlendirilmesi gerektiğini, çünkü bunlar güçsüzleştikçe, ortalıktan tırnak içerisinde silindikçe bunları saldırıyor olmak da daha rahat bir hale geliyor. Biz Taha Hoca'yla Zonguldak'ta yakılan Afganlı işçinin mahkemesine gitmiştik. Afganlı işçiyi yakmışlar, Muhammed Nurtanî'nin. Ardından parti yapmışlar ve zaten bunun ortaya çıkmayacağını düşünmüşler. Sonunda bir göçmen işçi diyorlar. Hani iki şey söylemiş olayım, uzatmayayım da fazla. Yani bir yandan bu bütün siyasilerin ve göç idaresinin ve İçişleri Bakanlığı'nın hem söylemlerini hem uygulamalarını değiştirmelerini sağlamak lazım. Ama öbür yandan da bence göçmenleri yeniden görünür kılmak gerekiyor. Onların kendi hakları için mücadele edebilir bir hale gelmeleri için de gerekli desteği oluşturmak gerekiyor. Evet, Ama bir yandan şey Ferhat var sen galiba, de değil mi? bir şey eklemek Ha, pardon, istersen. ben hemen gireyim. Lütfen. Yıldız, bu hani dedin ya, muhalefet talep etti, iktidara kısmet oldu. İktidar tabii çok işine gelen bir şey yani. İktidarın elleri çok temiz bu konuda. Yani öyle bir radikal söylem kullanmak zorunda da kalmıyorlar. Gayet güzel pratikte yapıyorlar ve bir sürü insan tam da bu hakim olan anti göçmen, mülteci karşıtı dilleri kullanarak bütün sosyal medyada falan binlerce beğeni alıyor mesela bu tür şeyler. Yani sadece işte yoksul, ihtiyaç sahibi, bir ırkçılığın temel bulduğu o hüsran duygularının yanı sıra işte orta sınıflarda falan da yaygınlaşmış olan bir şey var. Belki onlara doğrudan anlatacak bir şeyler söylememiz lazım. Yani onları ikna edecek. Yani hey, ne yaptınız, farkında mısınız? Dün işte bilmem şunlara karşı öfke duyuyordunuz. Şimdi bunlara benzer öfkeleri duyuyorsunuzu da anlatmak lazım galiba. Sivil toplumu gerçekten çok fazla yapması gereken şey var. Bir de küçük not, hemen ondan susacağım. Ya yani şöyle bir şey de hatırlıyorsunuz değil mi? Yani ya da işte benim yaştakiler daha çok hatırlar ama. Kayserispor, Sivasspor arasında yıllar önce bir takım husumetler olmuştu. Şehirler birbirlerini tahammül edemiyorlardı. İşte arabalar yakılıyordu. Benzer şeyler Eskişehirspor, Bursaspor arasında da olmuştu. Böyle bir öfke bu toplumda sürekli olarak bir şekilde ürüyor ve ama şu anda ne yazık ki bu mülteciler konusunda konsantre olmuş durumda. Dolayısıyla galiba sırf meseleyi mülteciler meselesinde değil, çok daha yaygın, daha geniş bir dille oluşturmak lazım. Bu tür bir insanlık dışına çıkmış bir hali sorgulamak için. Ya Evet, çok ben de güzel. ufak bir ilavede bulunayım izninizle, çok kısa. Yani burada daha önce hem Taha Elgazi hem de Yıldız Önen de sözünü ettiler. Artı Gerçek'te Esra Çiftçi imzalı bir haber yayını var. Ve Ercüment Akdeniz, bu konular üzerinde çalışan bir yazarla konuşuyorlar. Önemli bir şeyin altını o da çizmiş. Yani nefret suçları cezasız kalıyor. Dolayısıyla da yoksul işçi mahallesi, işte orada çalışan işçilerin çoğunun sanayi bölgelerinde çalıştı. Suriyeli nüfusun devreye girmesiyle birlikte onların çaresizliğinden yararlanan patronlar da düşük ücretle sigortası çalıştırıyorlar. Ve bu da emek alanında çok vahşi bir yarışı ortaya atıyor. Yani bu galeyanın tırnak içinde arkasındaki sosyoekonomik arka planda böyle bir gerçeklik var diyor. Yani muhafazakar Anadolu kaplanları diye ifade eden kendilerini, patron örgütleri de çeşitli yerlerde, Kayseri'de, Konya'da Türk gençlerin iş beğenmediğini, mecburen Suriyelileri çalıştırdıklarını söylüyorlar. Oysa düşük ücret yarışına soktular yerli ve göçmen işçileri diye de işin sınıfsal boyutuna da değiniyor. Bunu da söylemek istedim, ilave etmek. Ya, evet, aslında bunun gerçekten bir sonu yok. Bütün bu sosyoekonomik nedenlere baktığımızda hakikaten mecburi ve kendi, ya işte ellerinde taşıyan bir mağduriyet var ve bu şekilde çalışan bir işçi sınıf var. Ya başında söylediğim bu, bugün söyleyecek bir sözüm yok. Aslında söylenecek çok söz var. Fakat bu derin bir duyarlılık, derin bir hassasiyet ve bütün bu derinliklerle, ihtiyatlı adımlarla nasıl konuşulabilir? Nasıl bir dille bu meseleleri aktarabiliriz kendi sesimizle. Bu hala bir soru olarak herhalde duruyor, başından beri sorduğumuz bir soru. Yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz fakat dilerseniz yine son söz Ferhat, senin bir sözün yok, varsa bence Yıldız veya ve Taha bırakabiliriz son sözü. Ben bir yarım dakikalık bir şey söyleyebilirim. Şimdi Göç Başkanlığı ve İçişler Bakanlığı'nı yıllardır, son dönemde de hatta özellikle bir yıl önce ilan ettiği düzensiz göçle mücadele operasyonu. Şimdi Göç Başkanlığı'nın aslında vacibi ve İçişler Bakanlığı'nın vacibi sadece düzensiz göçmenleri sınır dışı etme değil. Göç Başkanlığı'nın ve İçişler Bakanlığı'nın asıl vacibi, görevi düzenli ve kayıtlı olan göçmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların hakkını savunmak. Biz de bugün Açık Radyo minberinden, mikrofon üzerinden şu çağrıyı İçişler Bakanlığı'na ve Göç Başkanlığı'na iletiyoruz. Siz neredesiniz? Kayısay'daki insanları niye yalnız bıraktınız? Bunların çoğu %99'u kayıtlı. Yani geçici koruma sistemi altında. Peki insanları niye yalnız bıraktınız? Görevinizi niye yapıyorsunuz? Yani Göç Başkanlığı'nın bugün bu kadar kadrosuyla, bu kadar memuruyla sadece görevi insanları sınır dışı etmek mi? Ortada kimse yok. Yani hatta daha kimi, diyelim ki bazı STK'lar sadece bir basın açıklamada durdular. Asıl mesele basın açıklama yapmak değil. Asıl mesele bu insanların gidip durumunu sormak, evlerini ziyaret etmek. Yaşlı insanlar var, hasta insanlar var, hamile kadınlar var, çocuklar var. O nedenle çağrımız Göç Başkanlığı'na ve İçişler Bakanlığı'na, sizin göreviniz sadece göçmenleri, sığınmacıları, mültecileri yanlış bir imaj verip de insanları sınır dışı etmekte değil. Sizin asıl ve insani ve diyelim ki temel göreviniz düzenli olanların yanında durmak, ama ortada kimse yok sahada maalesef. Evet, bu çok kıymetli bir yerde bugünkü yayını bitiriyoruz. Dileriz bu derin duyarlılık, bu derin hassasiyetli seslerimiz ulaşıyordur. Bugünkü yayını burada bitiriyoruz. Yıldız Önen ve Taha Elgazi'ye çok teşekkür ediyoruz tekrardan bize eşlik ettikleri için. Haftaya çok teşekkür ederiz Vasim. Ben bir kelime eklemek istiyorum. Bu programı da bence hem Açık Radyo'nun hem sizin yaptığınız programın en önemli bence görevi, hani Suriyelilerin ve göçmenlerin de insan olduğunu anlatıyor olmak. Hani bu kainatın tüm seslerini açız hikayesi tam da bence böyle bir şey. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Hani teşekkür etmek istedim. Hani bütün bu Suriyeli ve göçmenler hakkındaki yanlış fikirleri belki değiştirebilmenin yolu da bu yani. Onların daha fazla sesini duyurabilmek. Onların yaşadıklarını, işte Taha Hoca'nın az önce anlattığı gibi anlatabilmelerini sağlayabilmek. Yani hani o Ferhat diyor ya, bu toplumlar arası ilişkileri geliştirebilirsek, onların da hamile, çocuk, yaşlı olduklarını anlayabilirsek, onların da 12 saat çalıştıktan sonra eve çok yorgun döndüklerini anlatabilirsek çok bence etkili olma ihtimali var. O yüzden gerçekten size çok teşekkür etmek gerekir diye biz düşünüyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yıldız, daha tekrar çok çok sağ olun. Bize az da olsa bir güç verdi. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesine emeğine sağlık. Haftaya çarşamba günü saat 9.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sittik. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi de bugünlük kapatıyoruz tekrar. Selahattin'e nice yıllar dileyelim, doğum günü kutlu olsun diyelim. İyi ki doğdun Selo diyelim, evet. Ve böylece kapatalım. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.